الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. برسم محافل و مجالس، چون دعوت انجمن طلاب جامعة الحرمین سبب اجتماعی جمع ارزشمند و عزیز بودتا، از شما مردمان خوب و مسلمانان غیرتمند و محبان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دوستداران اصحاب رسول خدا علیه السلام و اهل بیت نبوت، من از این جهت احساس وظیفه کنم که در مختصرین وقتی اولی وظیفه آوتی اشید اشخیص دامن که در محضر شما به رسم محافل و مجالس و دعوت نامانی پشت سرا تشکر و تقدیری از شما داشته بودم. وگرنه این پیمی مجالس دینی و مجالس عرفانی، مجالس معنوی شرکت اصلی، تقدیر و تشکر از جانب خداوند منان و الله ذوالجلال. و بعد از آیه ذات مقدسه، مجلسی که برای سیدنا حضرت حسین سرور و سالار شهیدان رضی الله تعالی عنه و آیه خاندان با ارزشی شخصیتان و آیه مریدان با وفا، یاران با وفا یاد تازه کنگا در این مناسبت و شب عاشورای محرم سال 1437 هجریه، یاد عاشورای محرم سال 61 هجریه بیاد یارگو، آیه گوشهی مطالب آب ازهان رسینگ، امیدوارم که انشاءالله هم از جانب الله عزوجلال دارای اجر بزرگی این مجلس و همی بهم از بارگاه جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از جانب تمام اولیای الهی و خاندان رسالت و فرزندان رسول خدا علیه السلام و روح مبارک سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما اشیه تشکر و تقدیر به عنوان پاداش این مجلس برای شما عزیزان هستند تو به طور جاودانه برقرار انشاءالله. کجا زبانی که حضرت حسین وصفہ بیان خطبہ کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیے برادر بزرگتر سیدنا حسن کہ ہر دنان نامہ کو رکھنا کشا حسنین دوتا حسن حسنین سیدنا امام حسن مجتبی برادر بزرگتر و سیدنا امام حسین شیر و شہسوار کربلا رضی اللہ تعالی عنہما ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سعدی وتی باوجود ارزش شاعری و زبانوری و نابغه بودن در فن شعر و سرود نسبت به آنی پدر بزرگوارا و تی اجزا اعتراف کن و حق هم همشیه. صدها امثال سعدی، هزاران امثال سعدی، هزاران امثال صحبان بن وائل، زباندان و زبانوران عالم و دنیا اگر به بهترین کلمات و تعابیر بپردازن برای مدح و ثنا و تعریف صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آئیے فرزندان و اولاد و اصحاب و یارانی کے خود پیامبر اسلام علیہ السلام فرمانی ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابا و انصارا و اصحارا. دیگر روایت یہ ہے کہ حضرت فرمانی کہ اللہ تعالی منا در بہترین زمان دور و زمان دنیا نبوت عطا فرمائی. اللہ تعالی منا گچین کو درمیان تمام کائنات در تمام بشریت اللہ منا انتخاب دا درج دا گچین کو در منا ہمیں پہن برای من اصحابی من گچتا گا اللہ پاک. اللہ تعالی منی انصار و نصرت کنو ہمکاران در امور تبلیغ دین و انجام امر رسالت اللہ پاک انتخاب فرمائی دل. و اصحارا برامنی وصلتا سانگ بندیا سور و آروسا اللہ پاکا منی سانگ بند ہم منی سانگ مردم ہم منی جنینان و جنینانی پدران مادران منی اقوام اللہ پاکا تمام ادھگ کائناتا اللہ پاکا انتخاب دا گلچین کو دگا و درچ دگا اللہ تعالی جل شان ہوا. لذا آ کسی کے حضرت دوستداری حضرت متعلقین و کسانی کے بہ ادنا ترین ارتباطی با وجود ناظرین سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سرور و سردار متقیان روی زمین و عالم از اولین و آخرین آیا ارتباط دارا آیا نا محبت داری انچکو نبی علیہ السلام محبت بنص قرآن ذریعے محبت اللہ جل شان ہوئے محبت با اہل بیت اطہار خانوادے پاک پاکیزہ و طیب و طاہر و ذریت طاہرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئی فرزند اولادان و آئیے اصحاب و یاران و آئی ازواج متحرات زنان رسول خدا علیہ السلام یہ وسیلے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امکان نداری مسلمانی پیغمبر محبت مدعی بی ایا پیغمبر خدا علیہ السلام فرزندان اہل بیت و حضرت متعلقین و متوسلین و وابستیان کسانی کے در امر پیش ورد دین مبین اسلام آیا عزوت جان دریغ نکو حضورت مالش دریغ نکو و وجود مبارک پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم آیانا چوتی چمان دوست درا مشم بلوچی محاورہ و اصطلاح گاہے کی کسی تعبیر بلدیں کلمات واردیں مشی منا فلان چوکوتی چو چمان یعنی مانند ہوتی چمان منا دوست ہے ولی شاید اسی ادعائی تو خالی بلی. در مرحلہ عمل در مرحلہ عمل خیلی کمیابی که همه پین که چم دوستا کسایی یهودی چوک دوست بی یهودی پیتی دوست بی اما یاران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشیا به اثبات رسیدا اشیا ثابت بودا که آیا نه الله رسول چوتی چمان دوست داره این جمع تا علما تشریف فرمایا و طلاب عزیزی هم هست که احادیثا کم نه چیزی که آیا مطالعه کتا یا اشکتگش و شما مردم هم کم و بیش این مسائلہ اشکتگ در ایبیم محافلہ حضرت عبداللہ بن زید عبداللہ بن زید بن عبد ربه صحابی نام عبداللہ پتنام انتی زید زید پتنام عبد ربه یعنی اوتی رب عبد بندہ ای ہما صحابی ہیں کہ اذان آیا واب دی مسلمین در مشورہ تھا کہ ما مردمانا برای نماز چطو جمع بکنے بعضی گوا کہ انچکا نصارہ ہوتی مذهبی اجتماعی خاطرہ ناقوسی توار دیا یہ سرنائی دینا ما ہمی کارا بکنے بعضی گوا نہ انچکا یہودیاں ہوتی مراسم مذهبی مردمانی تجمع خاطرہ آتشی روشن کنا مثلا ولی اسلام کدی تشبہ کو یہود نصارہ پسند نہ خیر اللہ رسول همین قدر مشابهت و یهود و نصارا حتی به انبیای گذشته پیروی از یه جهت که دین مبین اسلام استقلال باید حفظ بی خوش نیاد که قبله اولا قبله اسلام قرار بگیره بعد از 17 ماه نماز بسوی بیت المقدسه پیغمبر علیہ السلام انتظار اللہ تعالی قرآن بیان فرمانی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ موضوع طرف اشارہ در نماز جمعہ ہم کہ چرا مسجد ذل قبلتین مسجد قبلتین یا ذل قبلتین بمناسبت کلمہ ذل نورین توضیح پر چه ذل قبلتین وشن نماز تا اللہ حکم یک فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے من نبی من گندگون تو منتظر کدی من فرمان بیئے کہ تو قبلاتی تغییر پیدا ہوئی وگاہی کہ اللہ تعالیٰ یہ شرف آئی توفیق آبوتی فضل احسان داتا کہ من کنار مسجد القبلتین با دوستان رفتے گون ما آئی فلسفی بزل قبلتن بگا یک توضیح همشی داتا برا زائران مدینه طیبه که اشی اسلام مقام استقلال اسلام تشبه با غیر مسلمان پسند نکه یعنی این خلاصی بحث در فمن نرو ولی این قدر بزانه که اسلام برای مسلمان دوست نداری که مسلمان لباس مثل کافران برا غیر مسلمان بگی آئی سر و مود و ٹاپ و بل مردین و جنین پنگ و مٹانی مثل غیر مسلمانانی جنین یا مردین آمد بان مسلمان پوشش لباس ہے از کفش بگرے تا سر گناہ و پاگا اسلام دوست نداری مودانی رندگا شانہ کنگا اسلام دوست نداری کہ مسلمان ہے وہ غیر مسلمان ہے یا کبھی بھی طرز ورگ ورگا وہ تی مراسم ہے عرفی اجتماعی انجام دے گا ہمیں پر چرا عبرت بزرگی مردم وقتی کہ اللہ نبی پر قبلے بحثا استقلال لوٹی اللہ تعالیٰ کسی ما تی انتظار مدت ہا دیس کہ تو چی لوٹ گئے ہنو آ وقتی حتا کہ تو تی چہرے مبارکہ نماز دو کا بیت اللہ نے مغتر یہود و نصارہ امام بخاری روایت یاری جس صحابیہ کے ناراض مطلب یہ برا اولا کم کہ دل شواشا کہ حد اغل نبی میں قبلہ نمگا نماز کا خدیم وقتی قبلہ مشخص و جدا بو بیت اللہ شریف مجھے ناراض مطلب کم یہ برا ناراض مطلب درود شریف وانے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد علی آلہ و اصحابی اجمعین صحابہ کرام علیہ الرضوان عرض کرنے گو کہ آیان کی وہ جان و مال فدائی کو و آیان مرحلے عمل ثابت کو زن و مردہ کہ آنا پیغمبر چوتی چمان مسترا بخارا ای ازان بحث کے مطرح بو تحمل نبو کہ مسلمان وہ مراسم عبادیہ بطرز تجمع برای نمازا بطرز یہودی یا نصارا نشان یرب کنا در همین ایام چند نفر صحابه حواب و همین واجه حضرت عبدالله بن زید بن عبد ربه ویستی وابط ها که دو نفر هم پرشته یتا بستورت انسان هاشان ناکوسی اما تو تروی گونندش که نصرانی ها استفاده کنه بو که سرنای مثلا بقول ما شما ای واجه ها گوه همشی ندهی منا آهم گوشتی چیه کنه گوشتی ما همشی ابتوار دیم بیلو مردم پر نماز جنبا گوشتی بابا اسی سمیه کی چیزی نه تو گروه پر نماز ہے اجتماع ہے لوٹگا مردمانی بیا کما تر بہتری الفاظ سوچ دیں پرشتای کی گوشتات بانگ دیکشو الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله تا آخر اذان یہ واجہ پیغمبر علیہ السلام خدمت حاضر بو واجہ چی وابی من دیتا دیکھ چند نفر او تو بیان کرتا ہے وقتی کہ حضرت فرمائی تی صدا جہلے حضرت بلال آواز بلند ترے تو ہمائی ای کلمات بگش یاد بھی دے وائی نماز وقت ربان اسرا اذانی دا چہر نیمگا مسلمان یہتا ہے یا رسول اللہ ما ہمی حبران وابد دو کی دیستا آپ پیش کر سکتا ہے یہ اذان مقرر ہے یہ صحابی ہے فقط اسی عرض کے نگی گئے ہیں کہ آروچی کے بقول حضرت انس خادم 10 سالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ وقت کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف یا ہجرت کو قدم مبارک بے مدینہ اربو چہرہ زیبائی رسول خدا علیہ السلام نورانیتا مدینہ واریا فرمانی کہ اشرق منہ کل شے مدینہ ہر چیز مثل روچا روشنا بود آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف برگا ادا و روچے کی حضرت سے دنیا رحلت فرمائی داغ فراق و جدائی رسول خدا علیہ السلام ذریعہ یا فرمانی ازلم منها کل شے مدینہ ہر چیز پر میں چمہ بش اتحار ہوا حضرت عبداللہ بن زید و تی مزرعی تو کا آپ دیں گے کار کے نگیم تی زراعتا و دگارو باغ و بستانتا دور از مدینہ منورہ ای فرزند وقتی که روت رسی ادا پتا توار کے ہم شکی بابا خبر بتے یا نا تی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما سبحان اللہ عبرت جاہیں محبتا مقایسہ کے نگے جاہیں عاشقان رسول سے اندازہ دریائے نعما عشق پیغمبر مواجہ انسینے انتہا و رسول خدا علیہ السلام عشق ہے اگر تشبیب یک آتش شولور بھی انسینے انتہا مثل شولیا منور روشنایا وقتی کی یہ حبری عشقو چوکے حبر تصدیق مو و ای وقتی اسی دیمی کو قبلہ ترین دست بلند تاوسی یا اللہ من ای چم دوست بود تگا چرا برایشی که من وقت وقت حاضر بود تگا تی پاکی نبی حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم من زیارت بود تگا بود چم ماہ من چم ماہ نور حضرت دیدار بود تگا من قلب سرور پیغمبر علیہ السلام دیدار بود تگا حنو کتو تی پاکی نبی چم میں درمیانا چس کتا خدایا من چی چم ماہ بیزارو شانا کور کا من نلو چولی سبحان اللہ دعا صحابی مستجاب دو چم منا بنا رضی اللہ تعالی عنہ و عن جمیع صحابہ اے یاران رسول علیہ السلام نمونے ادھا شاید یہ چیزانی ادھا باقات اہد ہے جنی آدم ہے پتے کشک ہے کشک بوئے شہید ہوئے گے برات ہے ناکوئے چوکے شہید ہوئے گو خبر عشقوں نگو انہا لیلہ وانا یہ من شما گوشتے ہیں من بوشی رسول اللہ علیہ السلام حال مبارک چھتے ہو رہے وقتی کہ واجہ سلامتا عشقوں الحمدللہ کشی بل پدا دلی قرار نیاری کشی من تا اگر چمم واجہ زیارت مکنوں من پچھ نتا رحمت مدینہ رو دیمات حضرت علیہ السلام گندی زیارت کا کشی کل ہم و غم من بعدک جلل اے اللہ رسول تی دیدار کی منہ حاصلیں تر خدا سالم نگہ داشتا یہ جنگ آ وقت گین طاقت فرسائتا تمام کفر جنب تا علیہ اسلام تر خدا تعالی حفاظت فرمائن تا منی تمام ہم و غم و پریشانی منی نزدیک ترین افراد شهید بواغ به درجه شهادت ها نائل بواغ برای من ای کلن بقول مردم کافورن تو آتمام هیچ نکنه ختم کرد. لذا شانی محبت الله تعالی جل شان هوا بدون شک شبه هنچک حضرت فرمانتا الله شان گیچین کتا برای من کجاین یہ گیچین کتا گئی حضرت عبداللہ بن زید مات کے آوتی چمانا برا پیغمبر محبت دیدنا قربان و فدا بودا ممکن ہے الفاظ جم بندی تو کا بعض ہمیں حبرا کن یکی ساڑا آیا گا تو منا پلانی منا چمان دوست رہے ہیں یا ممکن ہے بعضی وقتا ہمیں دعائیں ہم یکی بلکی کام بارے اندازہ یہ دعا قلبی ہے یا سر زبانی ہے ولی اصحاب رسول یاران پیغمبر آل اطحار پیغمبر آیا ہمہ حتن کے برائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوش بدوش برائے دین پرچم بلند کنگا دنیا سر بلند کنگا آیا ہوتی جانانی بازی داد و فدائی کو جان بکف میدان تھا گر گر لذا آنی قدردانی بوسیلے من شما ادائی نبی ولی ہمشی کے محبت آنی ما شما قلب تام احسوس بکنے مار شمارا اصحاب پیغمبر محبوب با صدیق اکبر افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق دومی نفر بعد صدیق اکبر و حضرت عثمان ذی النورین حضرت علی مرتضی و آنی خاندان فرزندان بخاطر محبت رسول علیہ السلام مار دوست با اسی برائے ما برای نجات ہمیں دنیا و آخرت سر بلندیا بس حضرت فرمائیں کہ من احبهم فبحبی احبهم اللہ اللہ فی اصحابی بخدا بچارے شمارا بخدا شمارا بخدا مردمی کی فریاد کہاں یکی دیما فریاد کہاں مرد بخدا بچار من یہ منا عزیت مکان من اکار شر کان من حقا بمن بدے نہایت فریاد ہمشین اللہ دیما یاری الذي تساءلون به والارحام الله الله پیغمبر الله واسطے کہ اے مردوم بے خدا بیچاری دربارہ منی صحابیاں منی اصحاب بارے بعد از من نشانہ ہوتی حبرانی بیٹا و نشانہ بو تک قرار مدے کہ ہر کسی یہ کار کیا مشو فلاں صحابی ہم چوکو نا تو نہ جانے کہ صحابی درو بخش دیں گے نا آنی گناہ ہم اللہ معاف کر بخش اے اصحاب درجے ہیں اہل بیت درجہ ہم خیلی بالا ہیں کہ آن وجود تو کا آنی رگان بدن تہا آنی گوشت و خون تو کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکین جریان داری مخصوصا سیدنا حسین سیدنا حسن رضوان اللہ تعالی علیہما وعلا امہما وعبیہما کئی آنی حق آداد تمام روی زمین سخنوران جنب با منی که مولی ارجمند یہ کارے ما آواز ہوا نگوشو فاضل و عالمی ول من ہمیشہ ہوتا گوشتا من واشی تعارف ہم نگوشو کہ من الگنی بیش نہ ہوں یہ گنگی ناتوانی بیشتر نہ ہوں آ الفاظ کجا ہے زبان آنے گا آ تعابیر کجا ہے کہ ما برای یہ کارا وتا متصدی کنی علم کنی کہ من ادا مروچی پیغمبر علیہ السلام ہے زندگی نام بارہ چیزیں بیان کرو آئیے اولاد ہے آئیے نماسگانی آئیے کسی کہ حضرت فرماتا ہے یہ دنیا میں ریحانہ بعض روایات ہیں یہاں تک حضرت جو گلے کے مردمی ہوتی بینی نزدیکہ بوچھے ہیں واجہ بوچ تنگ آئے ہیں بوئی کا شتہ وہ فرماتی شاہ میں ریحانہ یہ دنیا آئیتا وہ احادیثی کے عبارہ ہے حتنگا زیادہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ طالب علمان رشتہ قابل سرا من دیے میں یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ سرور و سالار جوانان بہشت ہیں با انکہ حضرت حسین بالائے 50 سالہ بشہادت رستہ شیعہ خود یک تفسیری ہے احادیث دو جوانان بہشت سردار و سرور بند ہو کما اینکہ حضرت ابو بکر عمر شیوخ بہشت سردار بند شانا مانا است بهرحال من وقتی سخنان جنبندی کنم، ما هر چی داریم از قرآن و حدیث داریم، از الله و رسول داریم، از رسول علیه السلام یار و اصحاب و اهل بیت اطهار داریم، اهل سنت کتاب، اهل سنت قلم، اهل سنت دفاتر، مشغول و مملو هر یکی به اندازه ودی توانمندی و قدرت فهم و درکه. آیا سخن سرائی که در باره تعریف اهل بیت رسول علیه السلام، حضرت حسن، حضرت حسین، اقبال شیران، حافظ صاحب وانتا، ما هم روچی وانتا هم شکر دبگال کتن برا شما از جامعه. میدلا خیلی جالبی گوشتا در حد ما نهیں، اقبال شاعر توانمندی بودتا ولی کجا در شان امام حسین سنچی آن صدها اقبال حبر بکا کجا بخار حلقا ادا کنگار رسی صدها شاعر فن شاعریا، صدها صحافی و نبی سندہ و نگارنده و نبی سندہ بودی کمالا جوہرہ بودی کا ظاہر بکنا پدا ہم صفر در مقابل آن فضا کسانی که اللہ ان تعریف کا، رسول علیہ السلام ان تعریف کا. مروچی حمید کی میاتوں قبل شاہ نمازا ایک جدید کتابی شاعری کے انگا زندگی پاکستان زمینہ چی اشعار فارسی نابی گشتگی تقویت ہر قلب از آن حسین است، آن شخص چی خوب است که مجنون حسین است. تقویت هر قلب از آن حسین است، آن شخص چه خوب است که مجنون حسین است. خاندیم به اوراق شجرهای بهشتی، مکتوب همین قصه و مضمون حسین است. این باغ نبی صلی الله علیه وسلم، این باغ نبی تازه بر این حال نماندی، واقعیت این باغ نبی تازه بر این حال نماندی، اسلام بدانیم که ممنون حسین است. یعنی اگر یہ آبیاری مجدد در سال 61 ہجری قمریہ حضرت حسین باوتی خونا یہ شجرہ متحرہ شریعتی کے یزید پلید آئیے خط کنگے و نابود کنگے دنبال تہایا، اگر حضرت حسینہ چارہی جو زمشی نے دی کہ انجام میدان کربلا جا، چارہی جو اسی کے علی اسگرہ و علی اکبرہ بشہادت برسینی و تی جندہ و آن بی دردی بشہادت برسینی و آن پرننگی حرکات پلید کی یزیدیاں و ابن زیاد علیہ و علی یزید ما یستحق ما من الخزی و النقال، کہ علامہ سیوطی سریحاً علامہ سیوطی بوتی تاریخ الخلفاء تھا یہ داستانہ کے نویسی لعنت کہاں بلی دیگه بشی اہل سنت عادت نہیں و مگر انکہ یک وقتی براشک شما بزانی عمق فاجعات سے قدر ہیں و تنفر اہل سنت از یزید و ابن زیادہ چی اندازیں علامہ سیوطی فہمی عالم برجستهی که حد اقل 500 قلم عنوان کتاب ہے که از تک جلدی بگیره تا مروچی 20-30-50 جلدی کتاب ان چاپ بوده ان کتاب خانه دوگا مؤلف عالم توانمندی و شخصیت عظیم در اسلام شافعی مذهب اهل سنت ہے فرمائی که نویسی تاریخ الخلفاء قصیا اسی که لعن الله ابن زیاد، لعن الله ابن زیاد، لعن الله بخشی، لعن الله قاتل حسین، حماک مولانا صاحب کا شمر بوتا ادگ ملعون بوتا، لعن الله قاتل حسین، حسین قاتل خدا لعنت کا، و ابن زیاد معه و غالبا دنبال دیری مطالعه میں و یزید شان الله لعنت بدن. باقی اسی کے ما حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بخاطر آئی صحبت فیضا آئی احترام قائل ہے و انسان معصوم نہیں، صحابہ ہم معصوم نہ، انبیاء فقط معصوم ہیں، ہر چیز بتا اللہ تعالیٰ آئی مغفرت فرمانتا ہے کہ در محبت پدری پسری یا ابو بشک آ وقتی یزید ان قدر پلید نہ آ وقت تا مولانا معرفی کو جو نبوتا رندہ خراب کرتا و بعضی چھے اصحاب دگرا پیشنہاد داتا گا حضرت معاویہ و ہر چیز آئیے بوتا اللہ آم عملہ گو اللہ باق دل شانو آئیے ولی ہمشی آئی پیغمبر صحابی ما آئیے احترام مقابلے تو کا ما ساکت سکوت میں دبا زیب کا شدگا صحابی بارا ہچ مگوشت مکن و منا خوشی ہے چاہا مسلمان آوازی دا گوشی یہ اولا گوشت معاویہ رضی اللہ ہم نگوشت و حضرت ہم نگوشت آئی ایمان جوش جد دون گندہ گوشتی بوا حضرت معاویہ خیلی جالب گوشت یہ غیرت ایمانی ہمشی نام کیچ کسی نم اللہ رعاتہ بکرے صحابی مقابلہ کہیں صحابی کہیں ولی یزید نا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قول مروچی ہم آمان آجمع ہم آمان کہ فرمانی حضرت معاویہ فضیلت انویسی مکتوبات شریفے تو کہو تی کتاب تہا فدا مشی کے اما یعنی حضرت معاویہ احترام لازم ہے میں شمسر آہل سنت اما یزید پلید یہ لفظ نہیں اما یزید پلید او از صحابہ نیست کاری که آن بدبخت کرده هیچ کافر فرنگ نکنه سبحان اللہ چه تعبیر خطرناکی و شدیدی چه امام ربانی سرہندی شیخ احمد فاروقی و جا جاہی مکتوبات از ہنچی سوالاتی کنا مجھے کہ شما منی غیرت فاروقیا منی خون فاروقیا حضرت عمر فاروق نماز سگیں من غیرت فاروقیا اسی تحریک کنی بجوشی آری یکی نوشتا کہ شیخ محی الدین ابن عربی شیخ الاکبر نامی مزنی اولیاء اللہ بعضی شرحیاتی بوتا بعضی کلمات قابل تعبیر بوتا فلان جا فتوحات مکیی چو گوشتا گو و فلان کتابا مشی کے بابا مارا فتوحات مدنیہ یا چھے فتوحات مکیہ ان کتابہ میں کہے ابن عربیہ مستغنی کو تمہارا نیازی بھائی کتابہ نستا یہ جملے آن استعمال فرمانی و مروچی صحبہ مسجد حلقہ آباد عزیزانی کے لوگ آئے حتی کہتا ہم حضرت ہے یہ کتاب مکتوبات خلاصی یہ قسمتان وانت پر آیا کہ اہل بیت محبت جائے گا چیز حضرت مجدد فرمانی کہ من ہمیشہ منی عادت ہے کہ من وقتی چیزی پخت پز کو من دا صدقے کو کسی وارن تو من نام یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہے حضرت علی پانچ نفر آل عبا نام مانگے مشہور ہیں رسول خدا علیہ السلام کے مقتدا ہے فدا سیدنا علی سیدنا فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین شان شان خمسہ آل عبا یہ حدیث مار ہم میں نزی کا متبر ہے میں ہمشان نام کی بہمشان روح عیسیٰ علیہ صاحب کو ایک شفی پیغمبر خدا علیہ السلام مواب دی میں سلام عرض کو واجہ دیم تر مبارکی آدھی ہوں تو میں توجہ نہ کچھ ناراض فرمانتی کہ من ہمیشہ عائشہ لوگا ورگ ورگ و مردمان ہمارا روچہ نشان کنن کہ میں عائشہ لوگا ہوں اتی حدیانا پانک مر رہا دی شما متوجہ متوجہ السلام علیک نگر چہرے مبارک تر رہنے کے ناراضی ہمیں سبب ہے کہ میں پچھے ہوتی ہم خیرات وقتا فاتحہ دے گا عیسیٰ علیہ السلام بھی باشے نام پچھے ہو رہا ہوتا فرمانی کہ حضرت علی امیر حضرت امیر یعنی امیر المومنین سیدنا علی اگرچہ ابن عم رسول خدا علیہ السلام بی باشے صدیقہ زوجہ طاہرہ طیبہ محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بہرین شما شروع کو بی باشا رضی اللہ عنہ نام ہم مرحبا برا عیسال سواب او چیزی کہ من حدیعے کو خیرات کو صدقات کو و یہ حدیث کہ مروچ محسدہ مامان کہ النظر على وجه علی الى وجه علی على وجه علی عبادت یہ ہما واجہ نقل اکتا مکتوبات دو یہ حدیث ہے یہ تری حدیثی فہرس ہوتا ہے آئے محدث وظیفیں کہ آئی کی لقال کو سند تو کی لقال فلان انسان در هر صورتا این واجب شی که این باغ نبی تازه بر این حال نماندی اگر حضرت حسین او دی شهادت خونانا کربلا یا مره دین بودی عزیزان و فرزندان و دوستان مروچی اسلام بگی سر بلندی عزتا نه مروچی اسلام بدانیم که ممنون حسین است فرماش میگی اسلام زندگی اما خاندان نبوت خون غیور و غیرت مند اقبال و شیخ سرخ رو سرخ رو اب سب چیز دیم ترا سرخ رو عشق غیور سکون کو واقعیت رسمی است عجب دادن سر در راه خالق، رسمی است عجب دادن سر در راه خالق، این رسم از قربانی بیچون حسین است. در سینه ما دل ز غمش تازه گلی کشت، در سینه ما دل ز غمش تازه گلی کشت، خوشحال کسی است که مخزون حسین است. یہ کسی است که منی اضافه ایم کسی کلمه چونی واجه نام چلاسی ہیں، چلاسی یا چلاسی پاکستانی ہم اسو سرحد واجه زندگی صد خورده سال عمر دی ای نشته خوشحال چلاسی است که مخزون حسین است. من تغییر داد شعر امتر بی خوشحال کسی است که مخزون حسین است، این غمزده حضرت حسین بی یہ داد سخن شاعران نویسندگان در نظم و نثر داتا اهل سنت کنه دیگران همچنان استفاده کتا. نقطه مهم اشنیه که حضرت حسین ایکار پیچی انجام داد، دشمنان چون ریگ صحرا لا تو عاد اخبار وشین دشمنانی چه ریگ بیابانا بی حساب تنگا، دوستانی مثل یزدان مو یزدان هم عدد همچون خدا وحده لا شریکه یک کو فرد و احد ای دوستان همچون یک کو دو نفر تا هفتاد هفتاد دو نفر تا. حضرت حسین این محاسبات نیست که هفتاد نفر مقابله کو 4000 نفر نبی و پرچه حضرت حسین شما که بزانی چه رو چه مکه در کفی هفتم زی حجه ذوالحج ماه هفتم حضرت حسین در حتب طرف کربلا، حالانکه مردم هفتم پیسر چه ذوالقعده و ذوالحج مقصود آن زمانه پولاک و پیاده رفتگه شش ماه پیش رفتگه و تش به مکه رسیده که هشتم مراسم حج شروع به هشتم زی حجه یا یوم الترویه مردم چیانا پر آب کتا ظرف ظروفه چه مکه دیمه منا رفتگه نهما عرفات حج روچه. اما در حالی که دنیا سرازیر به طرف مکه برای ادای نسک حج مراسم حج حضرت حسین بودی رخت سفر بسته برای کربلا روگا هنچو گوشک بود دوست احباب دیما یایان گوشا تو گوشک به بر نگر گی. حضرت عبدالله بن عباس یا ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین فرمانی حسین اگر من بزانتی که من بزانو که من تی افس دیما وابسو تو منا گو افس سرنبا من لاب سینگا لگت نکنے نروے من وابسو بل مزانو تو من لگت گئی وزید چی ہیں محاسبہ نہیں یا عشق بخاطر دین و قرآن پرچم زمین افتادے وسیلے دستهای پلید یزید دوبارہ برا فراشتہ نگہ دارک در تاریخ انسانیت تا قیام قیامت حضرت حسین برائے امر معروف نہی منکر کہ مرو چی ما شما چی اشیاء متاسفانہ راحت از کنار یہ بس بحث رد میں نہ معروف اہمیتی ہے کہ ما برائی ایک زبانی ہوتی خستہ بکنے فلانی نماز کا چوک کا ہوتی گا بابا نماز کا تو نماز نہ کنے درج من منزلہ ہمین قدر جو رات کتاب نہیں ہے کہ بلکہ ما تی طلاق گری چما یا اللہ جنین تو نماز کا چی وقت ہے چی گو کا ترہ روچا ہاں جنین ابو اشنا کا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانی یہ مطلب نزہت المجالس تو کا علامہ عبد الرحمن صفوری موعظہ بہترین کتابی برا و اعظم مطالعہ کنا بود نویسی کے حضرت ابن مسعود فرمائے اگر من سر مبی مہر مبی کیونکہ جناب دیوں جنین کی نماز مکہ من بھی مہر دے گا طلاق دے جنی کو اندو طلاق دا مہریا لوچی نا مہری دے گی لوچی بلکشی من نوک نیست دے علم و فلسفی امان اللہ قیامت روچا از اشی کی خدا منا جس کن تو پیچی بی نمازین جن بگل کتا وقت گے اشی گران برای ما اشی آسان ترے کہ اللہ پاک منا جس بکن حساب رسی بکن کہ تو پیچی اشی مہر ادا کتا یہ حبر جواب آسان ترے جیشی کہ ما بی نماز دا بگل کنو جنی نا وقت سوال الان که ما شما دعای قنوت قوانینی قنوت اصلا کافی دعای اضافه این لفظی قلت معنا دعاء ما تشوشي ناخلعو ونتركو من يفجروك اي الله ما تشوات خلعي كني شوف فلاني خلع لباس متى فلان مولايا خلاف انكاري كتا آخوندا ايا مجتهدا خلع لباس كتا باقش سر دوتا تراكني باقش راكني مولاي پوچام كراكني ودا نظم هستنا مش میں ابراتان پانگا مش میں مولاي هر چیز بکن بلان اسمت گرا پرواہی نیے و پاگے کسی سر دور نگا کاش پانگا مان چونتی بل میں گرا اگر کسی قدرت مندی نیے آیت اللہ ہی نیستی مجتہدی کہ پاگے سر دور کا المسلمین قلب وقت آئی پاگا چیزا پاگ سر ببندی آئی پاگا اہمیت نیے وقتی کی بہن نے ایم اللہ تقوی نیے شی خوف خدا نیے شی پائے بند نماز نیے شی پائے بند شؤونات دینی نه ای ملایی چیه کنه مردمان مردمان عقل ها فهم شهر ما باز خوشحال بودون چیه مردمان من نزان و رنده من که یا من پیش داری من شیر تشکر خاص کنم که ای مولانا ای همین چو کوتاهی سرا حضرت ما بشیم شیم بگوش حضرت معاویه یعنی شیم من باز قیمتی حبری من نزان یعنی الحمدللہ میں طالبان میں مجلس نندوکان انو درد کتا کہ صحابی کہیں بعد آئی نام سرا حضرت بشکبی با آئی نام رند رضی اللہ عنہ بشکبی یہ خیلی ارزش مندین چیزی ہمیں بیداری یہ بصیرت خیلی ارزش مندین چیزی بعد ماوات ہوتی مواظبتا بکنی ماوتی حبرا ہوتی ادبا ہوتی رعایتا کلمات ہے تعبیر ماوات بزان نخلع و نترک من یفجرک وعدے کہنے اے خدا ما چوات خلع کنے ترک نہیں ہر کس تی نافرمانی ہے کنے خدا ہے ہر عشاء نماز الان سے سے رکس بتروانی ما شوار نمان گئی بلکہ شو انگل ہاتھی شپکی نمان تک تحجد تی بھی وانے اور کسی مطمئن تحجد پا دیا ہما تیما سوابی کشتر ہے ملک کسی کہ میں پہ ما آئی دل جم نہیں چود پا دیا گا اور پیشتر ہی بکن شکتر ہے ویشیا نوانا گئی ہمیں دعا کنو تا ما شما بلکہ نزانی تھی مولا انگو اشار رب انا اتنا بوانی برش وشا کی کرشیا کے نزانی مولا سال کو تکارا رہا ما شما نخلو اللہم انا نستعینکا ونستہدیکا ونستغفرکا ونتوب الیکا نومنو بکا نتوکلو علیکا ونسنی علیکا الخیر کلو نشکرکا ولا نکفرک نخلو ونترکو من یفجروک ہر کسی تینا فرمانی کہ خدا ماج نسی کے نبی دوری کے نیچے والے چونگو بھی نماز جان بغل ہے یہ جائے پر اب تو یک آخوندی شوہی ہستا خدای رحمت کام شوخیہ شیخ گمبد قاوسا آخوند تلائی رحمت اللہ علیہ دو سال بھی وفاد چوکی جوانی نشتگتا گوشی فلانی دیوانا مارا امراو گنا گوشتی شوک مات جوانی بلائیں چارشانہ کی نشتگا مردی گوشتی اسی مات مرتا بیچارہ ہنو مربتا دیگی جنی گبتا بل ما گوشتا بچا وات تا من تر اشارہ نکو ہم مہام نکنے لیٹ نورے میں نہیں مگا من ازیت نہ کرے تر ما کئی بروں گوشتی من پیر مرد ہوں ہر با ما وات چو بود کو من جب نرو دگی نرو ہون لگی جا گورا دل مانا گورا گرنا نزدیک نیا ہے من پیر مرد ہوں آتوانائی شدہ جمع جستا آہا جی مراد ازام بمشا کر لگی نا یہ واجہات بار شکیہ ہم گوشتی کہ میں اشکتا مولانا عبدالحمید لکب اشکتا شیخ الاسلام میں نے جو اس کو دیر ہیں چند سال پیش اور من و مولی عبدالعزیز ہم سنگ رو بار اور من لکب چی بھی مگو تو شیخ الکل ہے تو نرحت مد گوشتی میں اشکتا کہ تو پیدا گئی مسیرہ میں پہکی مولا جام کتا گئی جاول تو دیر کو یک یک بیتا بیچارا گا من گو میں رابطہ ہوں فلان جہاں مانتا رہا تو وہ مانتا رہا ہم تو ہمیں نشمہ ملکانی آبادیان و علماء ہنچو سرپائی ملاقات تھا وہ اشتفادی ملاقات تھا طالب علماء سرپا و اشتفادی تھا مثلا پنج دن کیا صحبت تھا وقت کم بتا ہما عالم نام کے منگی شیخ عبدالرزاق رہبر من زانوں کی اسی چسپ ہمشی طرح داشتا ماتا نترا بس شوخی مردمی نہیں شوخی آنا دنتی مطابق بہرحال ما شما حاضر نہیں کہ یا گروچی ہوتی چوک کیا بخاطر نماز نکنے گا کم متنبہ کنے یا ورگ قطب کنے چھتے لوگ در کنے اما آیاں چکار کو سبحان اللہ حضرت حسین برای احقاق حق برای استبداد قطع کنے گا تا قیامت قطع استبداد موج خون او چمن ایجاد کنے ای به خاطر اشی که همچ کو عرض بو مروچی خدا جمعه ها که مشمه پونز وقتی که با بدی عملا مواجبی مچم ما شما یا بدی مشمه پونزا متعفن بی بوی گند بده طاعت و بندگی وقتی گنده بی او وقتی با مشمه دل خوشحال بی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ مردوام شما منو گوشی که من سخت عمر شما نه گوشتی من وقتی که اللہ طاعت بگندو رعیت تو کا امت تو کا من احکام شریعت ها گندو شما عمل کنگی من چمه مقابلات چه موما نرم تر بود چه موما نرم تر بود وقتی که اللہ نافرمانی ها من بگندو آوادی من چه آهنا چه سنگ ها سخت تر بود اشداء و الکفار رحماء بینهم حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ بی خاطرہ و تی وجود نازنین اکلماتی که معرخان نویسا راست دروغ مسئول همانا که نوشتگان تیش سر مبارک مرگ و جسد مبارک سرا عبس تا چی نگد ولی تاریخ نویسی و شرنداشان بررسی که نگد یلانش کو که چند نبر بیت افسان سوار بی حضرت حسین جسد مبارکا زیر پا بگیری شی کس آماده نبو آخر تاکید بو چند نفری تعداد من یاد نه شا آماده بو ترنده بررسی کنه بو یه درو حرام زاده داتا همشان که به یک کار آماده بو تا حلال زاده هر چی که گناه کاره ای غیرت برداشت نکو شان که یک کارش کو نوشته تاریخا نوشته الاهده تو الراوی که شان بررسی کنه بو درو شا حرام زاده داتا کیور رتا بی پتتا که حضرت حسینش بود ابسانی تاپانو آئی نالا آئی وجود مبارک لگت کو وقتی که حضرت حسین سر مبارک برنگ بو پانا که ابن زیاد سبحان اللہ صحابی حاضر حمودا ایشیا لٹو کی دستا اما سر مبارک رخصار سریر کو بطور بدیو یعنی آئی عزیت کناگ ویر کناگ صحابی غیرت بچا ظالم ہے ظالم ہے جبار دی ما حق الوشا کی بزرگترین جہاد ہے اسے عرف قضیب او نالایت ابن زیاد بودی یہ لچا چی رخصار سرا جس کا من بودی یہ چمان دیتا رسول خدا علیہ السلام یہ جہاں موسا داتا ولی ابن زیاد مرد چی کٹ چی کارا آئی چی کٹ یزید چی کٹ ہما شمران شمر زل جوشن و فلان و فلان جوشن چیز جوشن یک قطار پر منی اکی بندی تیبا چکو یک لباس جنگی گوری کنی شما ہمیں لفظ حیران ہے چیز بلکہ مقام ہے نام بچا شمر ہے انو کیو اس چوک نام شمری رکا شمرہ تو سوچ یزید یزید لفظ کلمہ عربی زبری چیزی یزید مانا زادہ یزیدو اضافی بھی اضافی بھی چه پرویز نامه و هزار درجه بهتره نه بلکه یه رکه نامه پیسرا حساب کنه اصحاب تو که تابعین تو که ده ها یزیدی نام بوتا نام شرری نه شی اضافه بی کم نبی نقصان نبی بلکه همین پلیتی یزید یه حرکت ننگی نا دیم اینگو تو پرما دنیا تا یک انسانی کی جرأت کن این نامه و اگرچه این نام مانا درست هم بی او دی چوک سری نامه یه رکن شاد چقدر نفرت زا اللہ راہ مجاہدات اللہ راہ تا برا رضای اللہ کار کنگ آ انسان ارزش مند کن آ بی ارزش ارزش مند کن چو قرآن پیرویا اقبال گوشی ارج می گیرد از او نا ارج مند قرآن پیرویا بی ارزش ارزش مند کن ملی چه قرآن رد بوه گو تجاوز کنه چه قرآن احکاما انسان هر خاندانی ببی هر نسبی ببی هر نسلی ببی آئی دنیا صفحه تاریخی نما محو که خط قرمز کشن نازا حضرت حسین بعد شمائل اخلاقی سر گشت عمل کار کنه بی وقت هم دیر گوست ولی عرض کنم که یک کلمه غالبا چمائی روایت من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم یہ جنگ تو کے کلمات ہی کہ بی حد حساب نصیحتانی خطبیانی ہر کسی صحبہ پاک بھی ہے تو یہ مسلمانانی غمی پیرنے سے آواغی مسلمانی نہیں وہ تی وقت ہے مسئولین ہی گوشتا چون واجہ ایک اعلان کو کہ مسئولین عزیز شرکت کتا یہ جلسہ تھا. یہ مطلب علامہ ابو الکلام آزاد نے لکھا ہوا مقالہ کہ حضرت حسین مسئولان نصیحت کرے گشتی ہوئی تھی ارباب رجوع احترام قائل کشیش میں ادارہ یا برا کار مراجعہ کا آئی با احترام پیش بھی آئی آئی جواب دے ان جواب مثبت داتن کنے بے دے تھی اگر نہ جواب خوبی دے بے خوبی آئی واپس کنے آئی تحقیر مکنے بے حرمت مکنے چی بے حرمتی و تحقیر آئی خدا ناراض بھی خدا قادر اس صحنہ عوض کا صحنہ چھتا عوض کا نشتگش کے یعنی خدا قادر باندہ ترا ارباب رجوع کا ہمائی جہا ہمائی بیاری تھی جہا آئی مرجع ترا رجوع تی میز پشتا ہمایا نندینی کہ زیادہ کا تو تیلان دا ہول دا تو تحویل نگے آیا میز سر نندینی کرسی سرا و ترا فرمائی محتاج کا ہمایی دیما بیا کورنش کا تملو کم انکار اثار دوکے یہ خدا ہیں دنیا انقلابات ہمایی اختیار دوکے و ای کلامانا و تعلیمی تربیتی اخلاق روش حضرت حسین ہے حضرت حسن ہے یک نمونہ ہی مشمیتی میں عرض کروں کہ کتابہ نوشتہ کہ رجی یہ دنیا حسنین حسنین دوین زیبا واجہ چھے نام خوب ہے واجہ نام خوب میں بھی کہی ہو حسن حسین حسن مانا خوب زیبا یہ دوین حسن و حسین براتان بزرگواریں تشریف برگتائیں جائے نہری کنارہ چارتش ایک مردم وضو گر رہی واجہ کے چارش وضو درست نہ شر وضو گر رہی نہیں وضو کے درد نماز ابا یہ وضو صحیح نہ سبحان اللہ نصیحت ہے انداز بچا نصیحت ہے کیفیت ہے بچا یاد کرے لوچی مارا مولا یانا ماں کی یاد کرے باندھا شموشی اللہ تعالیٰ مارا یادداشت عمل بھی دا بزرگانی کلام رفتار اخلاقیات مطابق عمل کرنے گئے باہم دیگا مشورے اس کو آئی واجہ وقت تھی بگاش تھی بگاش درد بھی تو کنے مشورے اس کو تو تصمیم اس گئے آئی کہ وضو تمام کر رہا جی کہ رب تا سلام علیکی کتیش ناکو تو کماشی مردمی ہے معلومی کتی تجربہ سک باز ہے وضو آ نماز آ دزماز گرے گا حتمہ تی تجربہ باز ہے تو گندے میں اس سے نسال چلے گا کستر ہیں ما تی وضو دی ما مزانک تو پکانی مردمی ہے تو شر وضو گرے گے تو بیا ما وضو گرے ما دوینا ہے تو وضو گرے ہم یہ نہر کر رہا تو میں وضو آ چیک بکا میں دزماز گرے گے طریقہ یا تو چیک بکا بچاری باری شر رہی دزماز گرے گی میں دزماز شر رہی یا شر نہیں یہ واجہاں نشتہ نہر کنارے وضو گرے گا لگتا چار اندام گرے گا دستی میں شو دگا لگتا کماشا چارے چارے لی کماش پہمی دے ہی ہے یہ دیکھیں وضو اجتمام کو جو سش کو نہ کچھ تو رہا میں وضو شہر دا جانا اشتباہ میں اشتباہ مانا تھی شو آجاں اے وضو شمائے گا میں نہیں گا خطا بتا ماں پہ ہمیں چشمے وضو گرے گا کہ میں نے وضو تا چین چو غلطی ہوتا ہے اشتباہ بتا یہ پہنی با عمل تعلیم اشدا آن چھے اخلاق پاکیزے وان اخلاق بعد پاکیزہ بھی کہیں کہ اخلاق پاکیزہ میں منو زید و عمر برک بکر خیر اللہ تعالی جل شانہ مارا چی الگوان چی نمونیا اللہ تعالی الگو گرے آنا وقتی اسوہ حسنہ قرار دے گے توفیق عطا فرمانی و نقطے آخری کے یہ مضمون تو کا موجود ہیں کہ اقبال ہمیشہ طرف اشارے کا میں قبلا گوشتہ شمار حتما یاد ہے کسانی کے ذہین مردمان پیش کی سخدانیاں سالہ سالی موضوع ہے کہ حضرت حسین ای قیام درواغے بعد داشتن ابعاد بسیار عدیده پر مغز و پر معنی و پر برکت یک بود آیه تأیید خلافت خلفاء راشدین امضا کنگیم با قلم سرخ خط سرخ خونه بودیم یعنی من چون مرو چی اشاره ایم اگر حضرت حسین حضرت حسین حضرت ابو بکر تعیین مکتے ہیں تعیید مکتے ہیں حضرت عمر حضرت عثمان آنی تعیید مکتے ہیں اور ایک کربلا پی اسرا اتصال شاستیا کر سب نہ کرتے ہیں ان چکے یزید نا اہلی ائے تشخیص دا اسی لائق نہیں کہ مسلمین زبان سرا اسی نعوذ باللہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شنگی عنوان کرنا گی میں یہ فاسق یہ فاجر یہ نالائق شی اسلام رسیان خوش کرنے گی شی لیاقت نداری. لذا اگر بقیمت جان میں نہیں تمام بھی بقیمت جان اسمر و اکبر سلام اللہ علیہ مجمعین تمام بھی میں بہترین یاران در این راہ فدا کرنے گی باید یہ مرد رسوا کرنے گی برای جہان و جہانیان تا عبد العباد بری خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانشینی ہے بر حق رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام لکدار نبی سیدنا ابو بکر صدیق تفلی تھا اگر چہ حدیث ہے کہ یہ دیکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمراہ چہ مسجد ادھر تھا حضرت حسین یا حضرت حسن یہ چار دن نوشتن تھا ہمیں کتاب بھی گشتے شاہ سوار کربلا بر گرفتے ہیں از کتاب مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ و سلم مولانا قاری طیب کتاب شہید کربلا مطالعہ کرنے و کئی علامہ ابوالکلام کے پیسہ ناموں گی آئی رسالانہ مطالعہ کرنے و یہ موضوع کتاب رسالہ جزوہ بے حد حسابہ بے حسرہ کے نمی صلی اللہ علیہ ولی متمتر افراد کی چاہنی کلمہ ما بہرہ گبتن کرنے اتمینان حاصل کرنے چند نفر نامہ گبتن مدا من چی عرض کو امید کہ میں پتا یہ بڑی عطور کا چیو میں ابری میں شروع کرنا اور موخش میں کوئی خلافت موضوع ہے ہمارا ہاں ہاں ہندے یہ مرد تشبیہ ہستے ہم نے موخی ہاں شہر مجھلی حضرت علی و حضرت ابو بکر صدیق ہمراہ چ مسجد ادرا تھا حضرت حسن یا حضرت حسین دیکھتا پوچھے تھا سبحان اللہ پیغمبر شیفتہ و شیدا عاشق برحق صدیق اکبر اللہ اکبر جو پروانے کے شمع گندی چھ تو قربان بھی ہن چھ بھی اختیار ذوق زدہ شوق زدہ حضرت نماز کی چس کو بدی کو بوسیدا مشتی بے ابی من پت تو قربان ہے اے نبی یہ نماز میں پت پتو نظر ابو قحافہ پتو نظر ابو قحافہ ہم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ میں پت پتو نظر بات ہے ہاں تو شبیہ پیغمبر ہے علی یہ شبیہ تو نہ ہے تی صورت اب علی نہ بڑتا تھی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تبسم فرمائے حضرت علی یہ صحنہ محبت یہ عشق میں پیغمبر و پیغمبر فرزند و سیدنا حسن یا حسین مشاہدے کو حزی کو خوشحال تبسمی فرمائی اللہ تعالیٰ عن محبتا عن الفتا عن دوستیا و عن وجود و زندگی اعمال عقیدہ اخلاق مار شمار تم لگو قرار دے گے توفیق بدن تو ہمارا ہن روگ توفیق بدا مارا میں مسئولانہ مروچی ما حسینی اللہ یہ توفیق بدن کہ ما در عمل حسینی بیوی ما با ظلم با استبداد با تبعیض با تفرقه اختلاف انگیزی با گناه با زنا با ربا با رشوت خوری با خون ریزی با قتل و غارت و با ناامنی ایجاد با تمام معصیتا اللہ تعالی مارا نفرت عطا بفرمانی ہمارا حق و حقانیت عدالت بیرقا پرچما حسین وار و مثل مجاہدان و مبارزان کربلا بر افراشتہ نگہ دار گئے توفیق عطا فرمانی و ہم و ہم مثل برادران و اخوان متحابین فی اللہ برادران محبت کنندہ در راہ رضای اللہ ما شما رب ہم دیگر یکی دیگر الفت و محبت و صمیمیت عطا فرمانی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين پروردگار ای مجلس او تبارک ها قبول فرمائیں اے اللہ از ای مجلس هدیہ به روح پاک سرور انبیاء و سالار شهیدان سیدنا حسین و ای امرها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و تمام صحابه و اهل بیت میلیارد ها میلیارد درود و صلات و سلام و رحمت به اندازه تین معلومات ها، به اندازه ریگهای بیابان و برگهای درختان و قطرهای باران ها و امواج دریاها و به اندازه تین معلومات و علم الله در همین لحظه از این مجلس ها به روح پاک سید الانبیاء والمرسلین و تمام پیغمبران و آنی خانوادیان و نبی پاک علیه السلام اهل بیت اطهار و آئین اصحاب ابرار آئی اللہ چمی طرف سر بکا و این مجلسہ قبولیت شرف عطا بفرمائن میں قلوب تہا نسبت بھی یہ حادثہ حائلہ کر بنایا درد دل و غم و حزن ایجاد بکا و مارا برائے ای بزرگواران اے اللہ قدر دانان واقعی قرار بدے مارا جزء حواداران و عاشقان واقعی و حقیقی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ و آئیے پدر و مادر و آئیے فامیل و تمام اہل بیت رسول خدا علیہ السلام و صحابہ پیغمبر علیہ السلام قرار بدے و مارا در تمام خطوط مشی ہوتی در اعتقاد خط مشی فکری اعتقادی اخلاقی عملی معاملاتی تمام معیشت و زندگی تمام ادوار و اطوار تا اے اللہ مارا احمان نقش قدم مطابق رفتار کریں گے توفیق عطا فرمائیں مارا اسلام ارزشا میں قلوب تا ثابت و نقش ترا نقش پر سنگ قرار بدے و اسلام محبتا قرآن تعلیم محبتا اے اللہ مارا نصیب فرمائیں مارا چھ تمام فسق و فجور و گناہ و ظلم و ستما دوری عطا فرمائیں میں مسئولین امورا در راہ تحقق بخشیدن آرمان های سیدنا حسین و آنچکے رسول خدا علیہ السلام سرور تمام مسلمین و امام پیامبران دستور فرمائتا قرآن عظیم معانی روشنی تا آیانا محقق کنگے در جامعہ ظلم زدائی توفیق عطا فرمائیں عدالت اے اللہ بسترا فراہم کنگے چرگی جگہ توفیقا بمیں مسئولین امور و مادرستا عطا فرمائیں مارا اے اللہ ظلم و ظالمانی دشمن قرار بدے مارا عدل و عدالت دوست و محب قرار بدے میں مشکلاتا مصیبتانا پریشانیانا امراضا اے اللہ ببرکت ای مجلسا و صاحب ای مجلسا اے اللہ بحرمت و تی اسماء حسنا بحرمت روح پاک رسول خدا علیہ السلام و انبیاء و صالحین صحابہ و اولیاء و بحرمت روح پاک سیدنا حسین و شہداء کربلا و تمام شہداء صدر اسلام کا بہار کے شہید انتگا اے اللہ برطرف فرمائیں مارا مسلمانان عزیز اے اللہ مارا مسلمانان آبرومند مسلمانان پیروز در دنیا قرار بدے اسلام و مسلمین مشکلات در جہان حل بفرمائیں میں گناہانا معاب بفرمائیں میں امواتا مغفرت بفرمائیں میں اولاد صالح قرار بدے وی اولادان اولاد صالح نصیب بفرمائیں اے اللہ بیماریانا میں جسمی و روحی شفا کامل عطا بفرمائیں اے اللہ تمام بیمارانا در عالم مسلمینا شفا کامل عطا بفرمائیں زندانیان آزادی اے اللہ امکاناتا وسیلہ توبہ اللہ و عنابتا و بازگشت سوی احکام شریعت متحرہ و ترحم مسئولین فراہم بفرمائیں اسیران مسلمین در بند کفار آزادی عطا بفرمائیں باران ہائے رحمتہ نازل بفرمائیں اے اللہ میں اموات مورد مغفرت قرار بدے مارا میں زندگی تمام احباب و تمام مسلمین حاضرین این مجلس اے اللہ صحت و سلامت ہے عمرہ طولانی و توفیق طاعت و بندگی عطا بفرمائیں موت وقت شہادتین میں زبانان سرا جاری فرمائیں سکرات موتا برما آسان بکا اے اللہ عذاب قبر عذاب قیامت ہمارا درستانہ محفوظ بدار اے اللہ ہر کسی در ای مجلسہ حاضر ہیں ہر گناہ آرزوی مشکلی ہر گناہ تمنائی مشروعی داری اے اللہ ان آرزوانا مشروع جازی برا وردہ بفرمائیں خدایا دم بخت رسی دیانا فسر و دخترانا ازواج صالح و صالح عطا بفرمائیں و اے اللہ میں زندگی و بعد از یہ زندگی دنیا موت بعد ہے یہ عالمہ ہما پہمی کہ اے اللہ خیر دنیا و آخرت برا ما آیا بسر میں برو بگوازین و مارا بندگان صالح ہوتی قرار بدے و ایمانا میں ہمارا ہمراہ بکن توفیق و زفر و فتح مصرتا مارا تمام افواج اسلامیہ در دنیا اللہ نصیب فرمائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین عرض پوزش از اطالہ بحث و صحبت و مجلسہ اللہ تعالی شمار اجر و ثواب کامل عطا فرمائیں